Cliff Nauhorn, Drive Safe bij 538. Waar op het punt van beginnen staat een nieuwe ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Ze staan weer voor je klaar. En het leuke is, jij kunt deze donderdag beginnen als de eerste luisteraar. Het is vrij simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-3000-538. Kom je dan zo meteen in de uitzending, dan komt in ruil daarvoor het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt jouw kant op. Gaan we dat naar je toesturen. Ik zou zeggen, pak die telefoon, bellen maar. Heb een heerlijke donderdag en veel plezier bij de ochtendshow. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Israël heeft nog geen besluit genomen over een wapenstilstand in Libanon. Gisteravond heeft het veiligheidskabinet erover vergaderd, maar zonder resultaat. De Amerikanen zouden Israël hebben opgeroepen om even te stoppen met het geweld. Maar de luchtaanvallen gingen ook vannacht weer door in Libanon. In Hoofddorp is een dode gevallen door een steekpartij. Het slachtoffer werd gisteravond neergestoken in een appartement en hulpdiensten konden zijn leven niet meer redden. Er is een verdachte opgepakt. Wat er precies aan de steekpartij in Hoofddorp vooraf ging, dat is niet duidelijk. En steeds meer mensen willen overstappen naar een andere energieleverancier. 1,7 miljoen huishoudens die denken daar serieus over na. Dat blijkt uit onderzoek. Door de Iran-oorlog zijn de energieprijzen de laatste tijd flink gestegen en veel mensen kijken daarom of ze ergens anders goedkoper uit zijn. Gaan we naar het weer. Vandaag zowel zon als wolken. Het blijft zo goed als droog en het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Flo. Dan een overzicht van de files. En als die er staan, weet Rick waar. Die staan nergens. Is het rustig nog? Ja, dat zeg ik. Nou, dan kunnen wij ook in alle rust op zoek naar luisteraar nummer 1. Want wij zoeken iemand die de show wil openen vanochtend. Ofwel, waar ik zin in heb? Nou, een hele vrolijke man of vrouw. Een vrolijke eerste luisteraar. Een vrolijke Frans. Nou zijn ze dat over het algemeen wel, onze tuurlijk, eerste luisteraars. Tuurlijk. Maar vandaag een extra vrolijke. Een extra vrolijke. Nou, voel je je aangesproken? Bel even met 0909-3538. Dus 0909-3538. De eerste luisteraar ontvangt het officiële eerste luisteraarshirt. Je zou je favoriete radio-dj ook kunnen luisteren in je sportwagen, op je jacht of eigen privé-eiland. Speel dus iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Tot wel 120 miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop. Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot 120 miljoen. Koop je lot op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Begin met het leggen van een leuk patroon op het terras. En voor je het weet, heb je de hele oprit gedaan. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. Tot 55% korting op vloer- en sierbestrating bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente voor de makers. Praxis. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. Donderdagochtend 16 april en de start van de nieuwe editie van de ochtendshow met muziek van Journey, Don't Stop Believin'. Radio 538. Ja, ik heb er zin in. En ook nieuwsgierig. Dus gaan we zeker. Gaat zeker goed komen vandaag. De 538 Ochtendshow. Just a small town girl. Living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city. I klanken van Journey. Don't stop believing. Heb je de donderdag afgetrapt? En wij trappen met je mee om 7 over 6. Is dat een douwtrapper? Oh, dat douwtrapper? Is douwtrapper? Ja, dat is denk ik eerder hoor. Zou dat niet om 5 uur al zijn? Ja, dat is misschien op dit moment van het jaar al een stukje eerder. Nou ja, mondjesmaat aan is de vakantie vandaag een beetje begonnen. Nu al? Ja. Nou ja, bij mijn kinderen. Ja, ik weet niet hoeveel studiedagen er zijn per jaar. Meer, maar nou, dat, ik denk dat het gewoon op een stuk of 10 zit tegenwoordig. Maar is dat ook niet een klein beetje omdat heel veel ouders natuurlijk die laatste dag voor de vakantie, die vrijdag vaak de kinderen al ziek melden? Ja. Het gekke is, mijn kinderen hebben nu dit jaar ineens op 5 mei vrij. Wat op zich een goed idee is. Dat was vooral in de 5 jaar. Precies, dat is nog, maar dat zijn die flexibele dagen. Dus zij moeten op 4 mei weer naar school. Na 2 weken vakantie. En dan op 5 mei zijn ze weer vrij. Gestort. Dan denk ik, had nou de studiedag van vandaag op 4 mei gedaan. Op 4 mei. Waardoor die scholen denken gewoon niet aan de ouders. Nee. Nee, doen ze echt niet. Nee. Trekken gewoon en die denken, oh ja, die docenten hebben dan ook... Maar het zullen wel stille klasjes zijn dan op 4 mei, want... Ik denk dat om 8 uur ouders... zeker, 2 minuten. Er wordt nu toch weer gediscussieerd over met name de vakbonden. Die vinden dat 5 mei eigenlijk gewoon een officiële vrije dag zou moeten zijn. Ja. Ik ook. En dat was het natuurlijk ooit, hè? Ja, zeker. Is echt waar? Ja, ik kan me herinneren in de jaren 80 en 90. Alleen voor ambtenaren. Het is afgeschaft. Nee, het was bijna het hele land was op 5 mei was het vrij. En toen hebben ze gezegd, nou, het is nu zo lang geleden, we doen nu eens in de 5 jaar. Klopt. En toen hadden ze volgens mij al op de kalender gezien van, nou, dan valt het de eerste 2 keer in een weekend. Ja. Ik weet dat we toen enorm genaaid zijn met het afschaffen van dat 5 mei. Maar goed, vandaag, 16 april, start van de 538 ochtendshow. En er wordt nog steeds teruggeblikt op het bezoek van koning Willem-Alexander en Maxima in de Verenigde Staten. Ik dacht vooraf dat ik dacht, moeten we dit wel doen? Maar zo, als je nu alles hoort wat een beetje uitlekt, denk ik, het is toch goed dat ze gegaan zijn. Ik geloof dat ze echt wel een goed gesprek ook met hem gehad hebben. Nou, dat dacht ik ook. Na hun overnachting in het Witte Huis bij Donald Trump zijn ze eerst doorgereisd naar Miami. Daar hebben ze gesproken over de stijgende zeespiegel. En daarna pas stonden ze de pers eindelijk een keer te woord. De Verenigde Staten is onze grootste bondgenoot en onze belangrijkste bondgenoot. En soms kan je het met goede vrienden oneens zijn. Ik denk juist als je alleen maar met mensen praat met wie je het eens bent, dan kom je niet verder in de wereld. Het is juist heel goed om met mensen te praten die... En nogmaals, de Verenigde Staten, en niet alleen Washington, maar de hele Verenigde Staten, is zo ontzettend belangrijk voor Nederland. Ja, al dus koning Willem-Alexander. Ja. Ik vind hem goed. Groot gelijk in. Ja, zijn we het er allemaal over eens? Nou, ik wel, maar ik vind hem ook goed. Meningen zijn verdeeld. Maar denken jullie dat als hij er op de een of andere manier onderuit had gekund, dat hij het dan had gedaan? Nee. Als je lekker naar Miami kan. Ik ben wel toch wel enigszins trots als ik hem daar zie staan. Ja, ik denk wel dat hij het goed gedaan heeft, ja. Imro uit Hogerheide, goedemorgen. Goedemorgen. Wat een leuke naam. Zeg het eens, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we waren op zoek naar een vrolijke luisteraar. Ja, nou, die hebben we hoor. Ja, maar dan ben ik altijd, hè, als ik 's ochtends opsta, ben ik altijd vrolijk. Om te gaan werken. Hoe komt dat? Ja. Het zonnetje schijnt al, hè, dus dat moet wel, hè. Maar wat doe jij voor werk hier, bro? Ik ben taxichauffeur, al 35 jaar. Ja. En ik zit in de scheepvaart. Ik doe mensen, dus de zeemannen, ophalen op Schiphol. Ja. En die breng ik aan boord van de grote bootjes. Okay. Dus de grote tankers en containerschepen. Jo. Ik moet er 2 ophalen in Bastion Ibis in Hoofddorp. Ja. En die gaan naar Vlissingen. Oh, nou dan heb je nog een redelijk ritje voor de boeg. Ja, en vanmiddag weer even terug, 2 nieuwe. Die twee oude, die gaan lekker naar huis. Die gaan vakantie vieren voor... denk ik 3 maanden en dan komen ze weer terug. Maar wat bijzonder dat ze die zeemannen dan onderbrengen in Hoofddorp. Of komen die met het vliegtuig deze kant op? Ja, die komen met het vliegtuig en als de boot nog niet binnen is, dan moeten ze overnachten. Ah, zo. Maar dat is moeilijk op een vliegveld laten staan. Maar waar komen we? Wij hebben toch gewoon prima Nederlandse kapiteins die zo'n bootje kunnen besturen? Ja, maar joh. Ja, wij doen veel zaken met Filipijnen, Indiërs. Gemixte bemanningsleden, zou ik zo zeggen. Maar als ze bij jou in de auto stappen 's ochtends vroeg, dan hebben ze in ieder geval een vrolijke chauffeur achter het stuur zitten. Altijd. Ik ben altijd benieuwd naar het verhaal wat ze thuis hebben gedaan. Ja. Kan ook door sommige mensen als een beetje vervelend ervaren worden. Hè? Iemand zo'n taxichauffeur. Oh, heel vrolijk en alleen maar kletsen. Nee. Ik vind dat prima. Anders zou ik dit niet volhouden 35 jaar. Nee. Maar jij hoort ook de gekste verhalen dus van die zeemannen. Ja. Daarvoor ben ik altijd benieuwd. Altijd te vragen wat ze doen thuis. Ja, want zijn er dingen in het verleden... Ik bedoel, je hebt al 35 jaar van die mannen in de auto. Zijn er verhalen die je zijn bijgebleven? Nou, ik heb er eentje gehad. Dat is jaren geleden. Er was een Filipijntje, die ging naar huis. En die had ongeveer 12 maanden aan boord gezeten. Ja. En die was zo blij. Dus ik vraag hem, ik zeg, waarom ben je zo blij? Hij zegt, ik ben vader geworden. Ik zeg, vader geworden? Je zit al 12 maanden aan boord. Hij zegt, ja, maar dat maakt niet uit. Mijn broertje heeft het gedaan. Nee, joh. Is wel zeker. Ja, zulke verhalen krijg je. Dat is echt de broederliefde dan, hè? Ja, joh, hey, het moet in het familie blijven, zeggen ze, hè? Ja. Nou goed, Imro, ik heb leuk nieuws voor jou. En dat kan je dan weer delen met de mensen die jij vandaag op gaat halen. Ja, wat te vertellen. Heb jij een goed verhaal? Jij bent de eerste luisteraar voor deze donderdag. Ah, kijk eens aan. Dat is mooi. Dat is leuk, toch? Ja, prima. Er komt een shirtje kant op. Ja, dankjewel, hoor. Hey, en maak er een mooie dag van. En rij voorzichtig. Ja, dank je. Imro. Dank je. Luisteraar nummer 1. En met de eerste luisteraar aan boord kunnen we los. 13:06, goedemorgen. Je kon je bed haast niet uitkomen. Draaide je nog een keertje om. Je had zo heerlijk liggen dromen. Zo wakker van de wekker. De dag die begon. Maar de muziek. Ja, de muziek, ja. Klonk uit je wekkerradio. Gaat zo weer gebeuren. Ja, die muziek. Dat is toch echt de ochtendshow. Zorgvuldig samengesteld. Ochtendshow. Ochtendshow. Helpt je op gang te komen. Het is de beste start. Zet hem maar lekker hard op 538. Hebben we er zin in? Olé! Ja, dacht ik wel. Take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. I'm in a daydream looking back. You keep me rushing like a lightbeam to the past. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. Lig in mijn bed, weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel nou eens weg. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans. Als ze elke avond weer met een ander danst. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik te naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word manisch depressief. Oh man, ik krijg hoofdpijn van die griet. Oh, kom op, je hebt haar niet nodig. Ben blij dat het zo is gelopen. Het is beter vriend, oh geloof me. Je hebt haar niet nodig. Oh, fuck, ben echt naar tijd niet aan haar. Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zij kust al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Is ze na al die jaren niet toch de waarheid? Zit vol met vragen, kijk mij nou. Denk constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Fleming alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word manisch depressief, oh man. Ik krijg hoofdpijn van die griet. Meteor, niet nodig om 18 over 6 in de ochtendshow. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Nee, geen gang. Hebben jullie eens Champions League gekeken? Nee. Nou, dat was, ik heb gisteren denk ik... Ja, jij hebt het nog. Nou, dat was, was Bayern München tegen Real Madrid. Ik denk dat ik zelden zo'n sensationele wedstrijd heb gezien. Maar ja, als je niet gekeken hebt... Nee, dan, nou, maar hoezo was het... Ja, het was veel was het doelpunten. Het was, toen dacht ik nog inderdaad... Nederland hoort inderdaad niet thuis in de Champions League. Nou ja. Dat, nee. Ik vind PSV en Ajax nee, fijn niet. Nee. Dit was een, echt een masterclass. Nou, ik kan me nog een wedstrijd herinneren van PSV tegen Liverpool in de Champions League. Nee, ja. Dat was, daar stonden we niet voor schut. En volgens mij PSV tegen Bayern was ook helemaal niet zo slecht. Nee, die wonnen toch? Die won PSV. Nou, ik dacht dat ze hem... Dat weet ik niet eens meer. Ze wonnen... Nou, 100% dat ze gewonnen maar hebben. Maar ze speelden niet slecht. Nee. Het was niet dat, dat je dacht van... Wat worden ze hier afgedroogd? Nee, maar je ziet ook gewoon dat twee goede teams elkaar versterken. Weet je wel? Dan wordt het nog beter door. En absoluut. Het is natuurlijk het grote Real Madrid tegen het grote Bayern München. Dat zijn de twee grootmachten. En dat, nou, bizar gewoon. De kwaliteit, de snelheid. En wat leuk is, is... hoe heet hij? De broer van Jelte? Van de Groot. Wietse. Die, je hoort daar natuurlijk ook echt, weet je, een liefhebber. Die zat te smullen, joh. En dat komt dan echt door je televisie, weet je wel. Dat vind ik zo knap. Nou, als commentator, weet je, je hebt natuurlijk hele geweldig, maar je hebt ook af en toe, denk ik mezelf, RKC tegen... Ik denk 9 van de 10 wedstrijden zijn gewoon niet zo heel erg leuk. Dan moet je, weet je, moet je wat van maken. Ja, dan wordt er een corner goed voorgeschoten. Dan zeg je, oh, wat een prachtige corner! Maar dan is het natuurlijk maar een corner. Maar dat vind ik dan als tv-presentator of tv-commentator, heb je het nog makkelijker dan als radiocommentator. Want ga maar eens een wedstrijd die dodelijk saai is. Ga die maar eens vertalen naar gewoon 90 minuten lang gesproken woord. Met televisie kan je best nog wel eens 40 seconden je mond makkelijk houden. Omdat je ziet wel wat er gebeurt. Of er gebeurt iets langs het veld waar je even op kan inzoomen. Ja. Of, er is altijd wel iets waar je over kan kletsen. Maar je hoorde Awitse gisteren gewoon, die was in zijn element, die zat te genieten. Ja, dat was fantastisch. Je had echt het gevoel of je ook echt naast hem in dat commentaarshok zat, weet je wel. Hij is helemaal gek van voetbal, dus altijd geweest. Hij is zo goed. Maar hij had ook altijd alle feiten had hij paraat. Dus wij hadden, in die tijd was nog niet alles terug te vinden op internet. Wij speelden het spel Wetens Winnen. En Jelte van der Groot, die deed in die tijd productie bij mij. Ja. En wij moesten samen elke dag voor dat spelletje die vragen bedenken. En er was een categorie sport. Nou, en dan hadden wij zoiets van, shit, hoeveel mensen zouden er in het PSV-stadion kunnen? En dan belden we Wietse van der Groot. 35.722. Dit is echt waar. Hij wist alles uit zijn hoofd. Heerlijk. Goed, maar jij zegt... ga niet terugkijken. Voor de liefhebber, maar gewoon, doe je net of je niet weet wat het geworden is. Ja. Ga niet terugkijken, die wedstrijd. Ja. Het is wel de Duitsers winnen uiteindelijk, hè? Ja, maakt niet uit, maar het is echt... hebben ze ook niet altijd gehad. Hey, maar zij staan nu in de halve finale. Zij staan in de halve finale en de andere halve finale... Paris Saint-Germain. Ja. Dus, dat krijgen ze. En Arsenal tegen Atletico Madrid. Nou, dat zijn mooie affiches. Ja, dat is fantastisch. Ja. En als je dat zo hoort, dan hebben wij er inderdaad niet heel veel tussen te zoeken. Kijk, AZ. Ook leuk. Niet zo naar over AZ. Nee. 9 over voor half 7 is het de ochtendshow met muziek van The Script en Will I Am. En de Hall of Fame. Best. You You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself. Standing in the hall. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You can be the hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're dead. Vijf voor half zeven, goedemorgen. Krijg hier nog een berichtje binnen van Rick, die zegt... joh, helpen jullie de bloemist een beetje vandaag? Het is namelijk secretaressendag. Serieus? Ja. Maar mag dat nog in deze woke... Ik zat me dat net... Toen hij stuurde, dacht ik natuurlijk mag waarschijnlijk dat. Als je met een bloemetje bij je secretaresse... Ah, meteen HR, vies peuk, heb heel wat van me. Wat denk je wel niet? Aan die bloemen, daar zitten chemicaliën op. Je wil me vergiftigen. Kan echt niet meer. Nee, joh, man. Ja, dat is echt nu. Een bloemetje krijgen is altijd leuk. Superleuk. Ja, wanneer heb jij voor het laatst een bloemetje gekregen? Ik ben niet zo van de bloemen. Ik krijg liever wat anders. Dus ik hoef geen Maar wat, ik krijg nooit bloemen. Maar wat heb je dan liever dat je krijgt? Chocola of een geurtje. Ja, tegenwoordig wat helemaal bloemen. Hip is, zijn nepbloemen natuurlijk. Bij mij is, ja, daarom. En die staan er al. Dus. Als je de Albert Heijn, laat maar zeggen, je hebt eerst de kassas... en dan loop je eigenlijk door zo'n soort gang weer naar buiten... en dan kom je door het plantenschap. Ja, ding. Maar die staat achter de kassa. Bij ja, precies. Die moet je voor naar de servicebalie om af te rekenen. Maar dat is helemaal... Dat gewoon mee. Ja, maar het is heel raar natuurlijk. Je zet ook geen koffie buiten neer. Nou, die staat daar toevallig ook, de koffieautomaat. Nee, maar je zet niet bijvoorbeeld een pak koffie of wasmiddel zet je ook niet. Oh, zo, achter de kassa. Het is heel raar om bloemen na de kassa te zetten. Ik denk dat dat ook, omdat het een inloopdingetje is, van ook even een bosje bloemen. Oh weet je. Ja, dat zou kunnen. Je niet de hele winkel maar het eerste deel is tegenwoordig helemaal kunstbloemen. Oh, wat goed. Echt ja, tenminste, de bloemisten zullen er niet blij mee zijn. Nee, niet, nee. Maar, ja, maar dat is ook zo handig, want die zet je neer op tafel en dat kan het hele jaar staan. En als je dan bloemen krijgt, dan denk ik, ja, waar moet ik die dan weer neerzetten? Het is toch, er is toch niks lekker als je thuis komt en er staan een bosje bloemen en je ruikt bosje die ruikt. Ja, nou, en, bij mij gaan ze rechtstreeks door naar mijn ouders. Echt? Ja. Dat is toch niet leuk? Dat is ook niet aardig, maar ja, als je me kent, kom je niet met bloemen aan. Ja, maar er zijn ook mensen die jou niet goed kennen en die met de beste bedoelingen een mooie bot. Soms moet ik wel zeggen, als het echt een hele mooie bot is, dan laat ik hem staan. Maar waar maak je jou volgens Florentine het meest blij mee? Als je chocola.

Echt relaxen doen ondernemers namelijk zo. Nu 3 maanden niets aflossen op een zakelijk krediet. Dat lucht op, hè? Dus hup, naar bridgefund.nl/aprilactie. Moet jij eens zien hoe die schouders lekker tot rust komen. Bridgefund, make money smile. Weer inkt en toners bestellen bij 123 Inkt? Nee, ik kom nu voor labels en tapes. Ja, jullie hebben zoveel meer. Zo geregeld. 123inkt.nl. De aprilactie van Bridgefund. Nu 3 maanden niets aflossen op een zakelijk krediet. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding all-in-one van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding all-in-one van DCM. Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding all-in-one van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding all-in-one van DCM. Ja, goedemorgen. De dag die start vandaag met een mix van wolken en zon. In het zuidoosten is er kans op een bui en het wordt best warm met 18 graden vandaag. En wel de files, Rick, waar staan ze? Er staan op dit moment 16 files, dit zijn de 3 langste. De A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend 21 minuten. A16 Ridderkerk ter Westerplein bij het ter Westerplein 37. En de laatste is de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 35 minuten. Het is 7:03 en dus tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. In Hoofddorp is gisteravond een dode gevallen bij een steekpartij. Hulpdiensten wisten het slachtoffer niet meer te redden. Er is iemand aangehouden en de politie onderzoekt wat de aanleiding voor het geweld was. Steeds meer huishoudens denken erover om over te stappen naar een goedkopere energieleverancier. Het zijn er nu 1,7 miljoen, 400.000 meer dan vorig jaar, blijkt uit onderzoek. Door de Iran-oorlog is energie steeds duurder. En het kabinet zet het plan om het eigen risico te verhogen naar €455 door, ondanks dat een Kamermeerderheid tegen is, meldt Nieuwsuur. En daarmee dreigt het plan, net als dat voor een hogere AOW-leeftijd, vast te lopen. Ja, het wordt dan dus €455, dat eigen risico. €70 meer op jaarbasis. Ja, en voor mensen die veel medicijnen gebruiken, is het een pijnlijke stijging. De laatste week is Umberto Tan volop in het nieuws vanwege natuurlijk het stopzetten van de mislukte talkshow RTL Tonight. Oh ja. Ondertussen is er ook goed nieuws, want hij heeft namelijk een nieuwe vriendin. Ach, wat fijn. Ja, het is de 36-jarige regisseur Elise Rodenburg. Oh ja. Met haar bloeide eigenlijk 3 jaar geleden al de liefde op in Suriname, want daar waren ze allebei voor een Videoland-documentaire. Ja. En, maar is dit bevestigd of is het een... Er zijn foto's opgedoken. Er is een foto opgedoken dat ze samen naar de sportschool lopen. Ja, en dat ze heel erg verliefd met elkaar omgaan. Edwin Smulders heeft die foto op de story gezet. Of hij heeft hem gemaakt in ieder geval. Dus ja, het is wel duidelijk dat er liefde in de lucht hangt. Hij wilde verder niks over zeggen. Hij heeft natuurlijk al toegegeven dat hij verliefd is. Heeft hij laatst in een interview gedaan. En hij zei van ja, ik ga daar verder niks over zeggen. Nee. Want het is niet aan mij om haar... Ik geloof dat zij ook niet in de... Nee, ze wil niet de openbaarheid in. Maar flink leeftijdsverschilletje. Jaar 25? 24 jaar. Maar ik vind Umberto geen oude man. Zeker niet, zeker niet. Ik heb hem gisteren op de app gehad en ik zei... Wat stuur ik nieuws als eerste? Mr. Loverman. Ja, en wat stuurt hij terug? Oh, yeah. Dat kan ik me niet misschien niet zeggen. Maar het is wel waar. Ja. Maar wat stuurt hij terug? Iets schunners? Een smiley met een zonnebril. Met een zonnebril. Ah. Dus, maar er is toch niks mooier dan verliefd zijn? Maar hij is daar verder niet geheimzinnig over. Nee. Hij zegt ook van ja, er is een nieuwe liefde in mijn leven. Maar logisch. Ik hou er gewoon uit de publiciteit. Maar Umberto, laten we eerlijk zijn, is gewoon een hele charmante gozer. Ja. Ja, Marco Borsato dan keerde gisteravond... Ook verband. Ja, hij keerde dus gisteravond na 6 jaar terug in de publiciteit. Hij verscheen natuurlijk in het Belgische programma Sergio in Italia, waarin hij dus vertelt hoe het met hem gaat. En hij praat ook openhartig over zijn goede band met zijn ex Leontien Ruiters. Eigenlijk de liefde van zijn leven. Oh. Ja, samen met die chef-kok, Sergio dus, reist hij naar Italië. En dan gaan ze dus het recept voor het beste Italiaanse ijs ontdekken. Waarom kan Borsato nooit gewoon in normale zinnen iets zeggen? Hoe bedoel je? Op een gegeven moment wordt er aan hem gevraagd van joh, hoe het met hem gaat en of hij aan een comeback zit te denken. En dan zegt hij, ik voel weer dat ik het randje van de postzegel te pakken heb. Ik hoor de vogels weer en zie de natuur langzaam ontwaken. Ja. En dan hij heeft het allemaal ingestudeerd. Hij kan ook zeggen, het gaat een stukje beter met me. Ja. Ik heb het diepste dal gehad. Ja, misschien vindt hij het fijn om op die manier eens een beetje in metaforen te spreken. Dat is toch ook wel leuk? Is dat een metafoor? Dat doe je toch zo, als je het vergelijkt met een andere situatie. Oh, oké. Okay. Maar dit ook, gaat op een gegeven moment gaat het tussen Leontien en hem. Natuurlijk of zij nog bij elkaar komen. En dan zegt hij, nee, het is goed zoals het nu is. Zij is completer zonder mij en ik ook. Omdat er geen verwachtingen meer zijn. Het is schoon tussen ons. Ja. Ja. Maar ja, het is gevraagd, komt het goed? Nou, het is goed zoals die is, zegt hij dan. Zij is completer inderdaad, wat jij zegt, zonder mij. Dan kan ik wel even een stukje laten horen uit de uitzending van gisteravond, zoals hij dan spreekt. Ik ben er weer, want ik voel mijn mooie ik weer. Ik voel de energieën en ik ervaar het weer als het licht opkomt. Vanmorgen ook, zo met dat, even mijn handen door die kruiden heen, weet je. Dan denk ik, ik ruik, ik hoor de vogels, ik ruik weer. De natuur begint langzaam weer een beetje te ontwaken. Ik voel gewoon weer dat ik het randje van de postzegel te pakken heb. Oh ja. Ja, maar hij is natuurlijk, hij heeft alle tijd gehad om dit voor te bereiden. Nee joh, hij pakt er gewoon een woordenboek bij. En gaat allemaal lezen. Ja. Maar luister, Florentien, als een man dit tegen jou zegt, wat zou jij dan denken? Nou ja, ik val niet op types zoals Marco Borsato. Nee, maar je hoeft niet meteen met hem naar bed, hè? Nee, oké. Okay. Maar deze poëzie, kan hij daarmee verleiden? Daar raak je mij niet heel erg mee. Nee, hè? Nee. Maar ik heb het randje van de postzegel weer te pakken. Ja, wat betekent dat? Er is toch geen vrouw in Nederland die denkt, zet een cd op van Marco Borsato en dit is wat je hoort. Oh, maar heeft John Eubank ook dit interview geschreven? Ik denk dat John Eubank het geschreven heeft. Dat denk ik echt. Nou goed, Flo, dankjewel even voor dit moment. Wij gaan lekker naar de wekker. En als je even mee wilt denken met onze muzikaal vlak, dan maak je zo meteen kans op de badjas. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. Couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. 12 over half 7. Een bijzonder goedemorgen deze donderdag in de ochtendshow. En ja, we hebben even hulp nodig. Oh. Lekker na de wekker. Ja, want we hebben twee platen klaarstaan die allebei eigenlijk hartstikke leuk zijn. Maar we gaan er zo meteen één draaien. En jij bent daarin doorslaggevend door je stem even uit te brengen op één van die twee liedjes. Wij hebben vandaag voor je klaarstaan in het kader van de geboortedag van Dusty Springfield. Zij is niet oud geworden, 59. Ach, borstkanker volgens mij. Ja, dacht ik ook jij. Ja. 1999 al. Maar zij had in de jaren 60 al de nodige hits en maakte eind jaren 80 een soort comeback dankzij de Pet Shop Boys die platen voor haar gingen produceren. En daar rolde onder andere dit uit. In Private van Dusty Springfield. Beetje vergeten liedje, maar leuk om weer eens te horen. En dan de verjaardag vandaag van Ronnie Flex. Hoe oud denken jullie dat Ronnie geworden is? Ronnie, ik denk 32. Ik denk ietsje ouder. 35, 34? Ja, 34 is hij inderdaad geworden. Wij kozen voor energie vandaag. Het is oké. Wat zeg je nou? Ik draai deze allen met de drive-in show. Echt waar, ja. Dat heb je fantastisch. Al een tijdje niet gedraaid. Ja. Was even geleden. Ik dacht, Dusty Springfield draai je ook altijd, hoor. Dat was een hit tijdens jouw laatste drive-in show. Nou, welke moet het worden? Laat even weten via de app van 538 of via 035-538-538. Want dat kan ook, hè. Door dat telefoonnummer in te toetsen je hebt, dan heb je meteen een conversatie met ons. Kun je die erin laten staan. 035-538-538. Optie 1, Dusty Springfield. Optie 2, Ronnie Flex. Energie. En in beide gevallen door te stemmen maak je dus kans op de ochtendshow Badjas. vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen. Hij weet eigenlijk niet eens of ze dat nog kan. Maar het ging zo hard, zoals verwacht, die laatste weken. Beneden aan de trap staan de dozen. Hij loopt met rood doorlopen ogen naar boven. Hij kijkt daar aan en zij heeft echt nog geen idee. Hij zegt ik hou van jou en laat alles lopen. Zij is de kleine lepel, hij weer de grote. Een kus op haar hoofd en zijn armen om haar heen. Al is ze er al maandenlang niet meer. Vannacht is het de allerlaatste keer. Brengt die haar ontbijt op bed. En dan lopen ze een rondje door haar nieuwe buurt. En dan brengt die haar als altijd zelf wel weg. Het kan alleen zijn dat het ritje nu net iets langer duurt. En hij zegt kijk eens lieverd, hier ga je wonen. Ze gaan je lievelings eten hier koken. Gaan je beter voor je zorgen dan ik kan. Maar dat is allemaal gelukkig pas morgen. Ze doen gewoon of ze de lekker niet horen. En ze kunnen vast niet slapen door de lamp. Ze mag niet gaan, maar het gaat niet meer. Een geweldig liedje van Snelle. Maar laat het licht aan. 6:50 in de ochtendshow. Goedemorgen. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaan na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dat vragen we ik hoor. Dus geef het ons maar door. We hebben Nick aan de lijn. Nick, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Uit Zwaag, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Uit Zwaag, inderdaad. Ja. Stukken door. Ja, vlog ook. Dat is altijd pittig werk. Zwaar werk, ja. Boven je hoofd. Ja, het is inderdaad fysiek erg zwaar, inderdaad. Maar wel leuk. Maar het went ook, het went even goed wel, hoor. Ik doe het al een paar jaar, dus dan ben je er wel aan gewend. Ik vind het wel altijd, als er dan, zeker als het knap gestukt is, want er zit natuurlijk ook verschil ja, in. Man. Maar dat is wel echt... Ja. Er zitten kunstenaars tussen, maar er zitten er ook tussen dat je denkt, waar hebben jullie dit eigenlijk geleerd? ze hebben het niet geleerd, is dit je eerste klus, of... ja, nee, inderdaad, daar heb je wel gelijk in. Maar dat is eigenlijk met elk vak wel zo, denk ik. Met je prutsers en kunstenaars in. Maar ik vind juist een stucadoor, die maakt het huis echt af. Weet je wel, je kan heel lang allemaal mensen in je huis hebben totdat de stucadoor komt. Dan denk je, ja. Je hebt een heleboel eer van je werk, absoluut. Ja, dat is... Behalve als de schilder daarna nog eroverheen gaat. Want wat ik altijd grappig vind is, de stucadoor klaagt over de schilder. En de schilder altijd over de stucadoor. Zo is het. Ja, ik doe dan het verre spuiten erna ook nog. Dus ik doe echt de volledige afwerking. Oh joh, dat is slim. Ja, dat is het. Dus dan ga ik niet over mijn eigen werk klagen. Jij hebt al een stucadoor is hier geweest. Wat een vakman. Ongelooflijk. Ja, wie is hier geweest, joh? Die zou ik bij iedereen aanbevelen, ja. En waar ga je vandaag aan de slag, Nick? Ik ben in Amsterdam-Noord. Ik sta net voor de deur geparkeerd. Ik wou net gaan aanbellen. Toen werd ik bij jullie gebeld. Oh. Dus, nou, dit zijn dan dure minuten aan de telefoon. Nee, valt mij hoor. Oh. Hey, we hadden vandaag Dusty Springfield als optie 1 in private. En de tweede optie Ronnie Flex met energie. Ja, ik kies graag voor Dusty Springfield. Ik heb niet zo heel veel met de muziek van Ronnie Flex. Hey, dus. Wat grappig. Hoe oud ben jij als ik vragen mag, Nick? Ik ben 38. Oké, okay. Ja, dat is wel een beetje voor jouw tijd ook nog. Nou... Ja, dat wel, maar Ronnie Flex is toch een beetje... Ja, nee, die zeker. Die zit, maar de plaat waarvoor die gaat bedoel ik eigenlijk. Dusty Springfield is 1989. Ja, ik denk dat het niet zo heel veel had uitgemaakt... wat er naast Ronnie Flex had gestaan. Ik hou sowieso niet van Ronnie Flex. Ik heb sowieso over de andere optie gekozen. Als we André Rieu met de Second Walls hadden gezet... dan had hij ook gezegd. Daar ook voor gegaan, absoluut. Doen we dat volgende keer. Nick, jij krijgt van ons een badjas. Groen of paars? Ik wil graag groen, alsjeblieft. Wij zorgen dat hij naar Zwaga wordt opgestuurd. Ik zou zeggen, maak er een geweldige donderdag van. Dankjewel, ga ik doen, jullie ook. En blijf lekker luisteren. Dat gaan we doen, zeker weten. Dankjewel. Okay, hoi. Doei. Nick, de stucadoor, de vakman. En ook nog schilder. Nee, je kan het maar gecombineerd hebben. Hij koos voor deze plaat. En een kleine meerderheid deed dat ook met hem. Want het was spannend vanochtend. Maar in private van Dusty Springfield is vandaag de winnaar. In Lekker naar de Wekker. In private, de winnaar vandaag in Lekker naar de Wekker. Net ietsje meer stemmen dan de plaat van Ronnie Flex. Straks, het vervolg van de ochtendshow. We gaan het even hebben over voedingsclaims zometeen. En dan met name de voedingsclaims die eigenlijk, als je ze wat nader beschouwt... Want wat is een voedingsclaim? Nou, bijvoorbeeld geen toegevoegde suiker. Oh ja. Om maar eens daar is iemand ingedoken en die komt tot de conclusie van... ja, het is eigenlijk allemaal totale onzin. Worden we worden echt aan alle kanten belazerd als je er wat dieper in duikt. Worden we belazerd? Ja. Nee, bestaat niet. Je verwacht het niet. Wees op uw hoede in de supermarkt. Dat is eigenlijk de conclusie. Maar meer erover zometeen in het vervolg van de ochtendshow. En we spelen Stemmenjacht voor 40.000 euro. Van Veendam tot Venlo. En van Kerkrade tot Klazinaveen. Vanaf morgen komt heel Nederland samen. En iedereen zingt mee. En je hoeft niet naar huis vandaag.